السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميد الله سبحانه، نصال سلامكم تكية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نيوسي نفسي أنقو كتك ملانقو وكوانزا، كذلك كوسيان نيني جو يقوم شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، حقيقة بنادامك تكفول كواك نكتك معبود الله سبحانه وتعالى. حقيقة توحيد ندنغوز عمايو الله سبحانه وتعالى اللي وتمليز متموت، بل توحيد ندنجي عمايو يتككان كل مسلم أسمامكم لنغنية مزاك. أيها الناس عباد الله، ميونغوني ممامبو أمبايو وإسلام وفاكو يايغا ني كتك سماما كوالنغان يواتو جويكم وابدو الله سبحانه وتعالى. بالي سؤالك مهيلي كذلك لتتوانيشا يكوى فيجانا ونحك كذلك كوالنغانية والي أمبايو ميوزدواوك عمري كوالنغو لكوانا إليكيزا كتك توحيد نجي عمباي والإسلام ناومي تمي الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. أيها الناس عباد الله، الله تبارك وتعالى أنا تبقي أنفان وكجانا إبراهيم كتك وجانا وكبال أمبابو أليسمامكم ولك سبباك جوية الله سبحانه وتعالى، جويكم وحدي الله سبحانه وتعالى. إبراهيم وكمنبي أمباك نواتواك بال والبقوانا ونعبدك نيمنا الله سبحانه وتعالى. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، منانيني نهيفي منذذي عبودك نيمنا الله سبحانه وتعالى. كلا كتنين مكاك ومسنام نعبودك نيمنا الله سبحانه وتعالى. جواب واليتوكم أنبياء إبراهيم تمكتسيسي حالزيتني كما هزي na tumekuta baba zetu na babu zetu wako katika ibada kama hizi. Kwa hali hiyo hatuwezi kutoka katika ibada kuabudu kinyume na walivyotufundisha wazee wetu. Ayuhan nasu ibadallah, qala lahum Ibrahim akawaambia: laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin, mlikuwa nyinyi na baba zenu juu ya hii ibada mnayoifanya kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, mlikuwa mmepotea kwa kule kufanya ibada kinyume anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu ajitana bilhaqi am anta min al-la'ibin, umekuja wewe Ibrahim umetuletea haki kinyume na haki tunayojua sisi, au wewe unakuwa ni mtu wa kucheza sheri. Qala lahum, بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين أكوانبيا لا bali mimi ninavyojua Mungu wenu ni yule ambaye ameumba mbingu saba na ardhi saba bali ninavyojua Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alizoziumba hizo mbingu saba na ardhi saba na mimi kwa hilo ni mwenye kushuhudilia lakini wakabaki katika msimamo huo hakuchoka kulingania katika tauhid bal qala lahum la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin Mimi ikiwa hali ndo kama hii nitakuja kuyavunjavunja haya ambayo mnaabudia kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala mtakapokuwa nyinyi mmenipa migongo ayuhan nasu ibadallah da'wa ya Ibrahim analingania tauhid tu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoyafanya aliyafanya baada ya kuwachukua waungu wote akawavunjavunja illa kabiruhum isipokuwa ile sanamu kubwa akaliacha waliporudi manfa'ala hadha بآلهتنا إنه لمن الظالمين ناني أليفني هايا كوا أنقويتو بالي هوي أليفني هايا نكتكوات وليظلوم نفس زاو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إكسمكانا na wakasema waliosema tumemsikia kijana akiyataja kwa ubaya na si mwingine bali ni kijana Ibrahim umuhimu wa vijana kuwalingania watu katika tauhid umuhimu wa watu kulinganiwa katika tauhid na hii inaonyesha kadhalika si kwamba wazee au watu wazima ndo wana haki kuwalingania vijana ama kuwapa nasaha vijana bali hata vijana nao wana daura katika Uislamu kuwalingania wakubwa wao ayuhan nasu ibadallah qalu fa'atu bihi ala a'yuni an-nas la'allahum yashhadun ikaja fikra mleteni Ibrahimu kwenye macho ya watu ili waweze kujua uovu wa huyu kijana huyu aliyafunja miungu yetu thumma baada dhalika akaletwa Ibrahimu ibadallah sual a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun Ibrahim wewe ndio uliyeifanya ibada hii ya kuwachukua waungu wetu kavunja vunja ukabakisha Mungu wako unayemjua wewe asema la hali hii ameifanya huyu mkubwa wao fasaluhum muulizeni ikiwa anazungumza hii ni kuonyesha kwa wale ambao wanaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala hawana ibra ya kuzingatia hawana ibra ya kuzingatia na hapa Ibrahim anawaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha kwa nini Ibrahim akafanya hivyo kwa nini akawarudisha kwa huyu mkubwa wao ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetumba sote anataka tegemewe yeye anataka abudiwe yeye anataka aombwe yeye Allah subhanahu wa ta'ala hivi vyote vilivyoko viwe chini ya Allah subhanahu wa ta'ala visitegemewe فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم قالوا أنقلي نفسي زواتي inafika hata mtu akisimama katika njia ambayo si sawa kuna wakati nafsi inamsuta ya kuwa katika ibada aliyoisimamia kinyume na Allah sivyo ilivyo faraja'u ila anfusihim walizirudi nafsi zao wakajua wanachokifanya sivyo sivyo ilivyo thumma nukisu ala ruusihim qalu laqad alimta ma haula'i yantiqun baada ya kuzirudi nafsi zao wakajua kweli haya hayazungumzi haya neni haya dhuru walirudi kwa nafsi zao wakajiona wao ni wajinga kweli wakainamisha vichwa vyao kisha wakamrudi Ibrahim laqad alimta ma haula'i yantiqun wajua Ibrahim ya kuwa hivi vizungumzi da'wa ibadallah kulingania tauhid ibadallah ni nguzo muhimu katika umma wa Kiislamu. Usione leo mashehe wanalingania tauhidi tauhid, wanaibuka wengine nasema wa kila siku tauhidi tauhidi tu. Tauhidi ni msingi katika Uislamu. Ibrahimu analingania tauhidi hapa. Nini baada dhalika anawaambia fata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun qalu harriquhu wansuru alihatakum فعلتم إن كنتم فاعلين؟ قلنا يا نار كوني ماذا؟ كوني بردا وسلاما على من؟ على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هو إبراهيم اليسمام كولنغانيا توحيد نوكم فانيا بتنبي جوابنا لتوكا تكوليوي أنغميزوي katika moto, lakini kwa sababu amesimama kwa ajili ya Allah, Allah anasema kulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Hakuacha Ibrahim. Yakulu tabaraka wa ta'ala wadhkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, mtaja katika kitabu chako Muhammad Qur'ani Ibrahim, hakika yeye alikuwa ni mtume tena mtume mkweli. Idh qala li abihi ya abat lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, babangu mbona abudu visivyosikia visivyoona visivyoweza kukufaa chochote. Ayuha nasu ibadallah ya abat إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يوتي هيا إبراهيم يا أبت يا أبت يا أبت أيها الناس عباد الله. مشو الله تبارك وتعالى وكلك سمام إبراهيم كلنغانية توحيد نندونغوزو أمبايو وليبيو ميتومي والله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت ميتومي واتك وانزي نوح مبكك ومحمد ميتومي واتك وكيجا ونانبيو وات أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Wangapi katika Uislamu wanakufa wako katika gargar, katika sakaratul maut, wanaokusanya watu wao, ima watoto wao, ima ndugu zao, kisha baada dhalika fulani na fulani, unaiona ile nyumba, kile chumba ambacho kifunguliwi, hapo ndipo alituachia mababu zetu na baba zetu, najishika hapo. Yani watu wanarithishwa majini, watu wanarithishwa vyungu, watu tunarishishwa kadha. Hii ndio hali tuliyonayo katika mujtamaa wa Kiislamu. Lakini wale ambao walikuwa na ghara ya Uislamu walikuwa wanalingania watu wao mpaka roho zao wakati zinatoka. Allah subhanahu wa ta'ala sema am kuntum shuhada idh hadhara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Angalia mtu aliye na uchungu juu ya Mungu wake, aliye na uchungu juu ya watu wake, mauti anamfikia, anawakusanya watu wake, anakusanya familia yake, anawauliza, je, mimi nikishakufa nikishaondoka mtaabudu Mungu yupi? Nisije nikaondoka hapa mkaanza Mungu mwana, mukaanza Mungu kibwengo, mukaanza Mungu mashaitani, mukaanza Mungu majini, mukaanza Mungu vyungu, mkaanza karumanzira na wengineo. Ma ta'buduna min ba'di, anataka jawabu baba. Yaqubu yuko katika gargar, anawauliza wana, mtaabudu kipi? Msimamo kwa sababu wamewajenga wana katika tauhid, na'budu ilaha, tutamwabudu Mungu wako, wa ilaha abaika, na Mungu wa baba zako na babu zako, baba wa Ibrahima na Ismaila na Ishaqa. Kisha wakamwambia Mungu huyo ni ilaha wahida, Mungu mmoja peke yake ndio huyo tutamlingania, ndio huyo tutamwabudu. Lini umekaa wewe, homa imekushika ukajua hapa naweza kuondoka, lakini huyu mwanangu wa kiume, huyu mwanangu wa kike, naweza nikaondoka kayafanya sio kuyafanya, ukamuuliza wasemaje juu ya Mungu wako? Hatumo. Ibrahim alayhi salatu wasalam alisimama kulingania tauhid, ndo nakuta takriban ibada ya hii hija katika hii ibada tuliyonayo, unakuta misingi mingi imesimama katika Ibrahim. Kwa nini? Kwa sababu alisimama katika kumpekesha Allah na kumlingania Allah subhanahu wa ta'ala. Wali ajli dhalika yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'a إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. دم سمام اليوكوا ناو كيجيزو چينو چيما انتوا كمويقا الله سما إبراهيم pale aliposimama yeye na watu wake na wafuasi wake waliomfuata, akamwambia babake na watu wake, sisi tuko mbali na nini, sisi tunayakufuru na kuyakataa yale mnayoabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hutakuwa ni wadui baina yetu sisi na nyinyi mpaka mkubali kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu sisi upata mitihani kidogo, kakuta Waislamu wakaja watu tutasema ni vidudumtu, kwa lugha kisasa vidudumtu. Una nini bwana? Umemaliza wa madaktari bwana, dawa umemaliza, miti shamba bwana, siende uende kwa wataalamu. Yani mtu akatiwa mwisho, kamkuta mtu anaangukia kwa waganga, hana habari. Na haya ni maneno yatoka katika vinywa vya Waislamu. Muislamu ndo anampa fikra muislamu wenzake kufanya shirki Allah subhanahu wa ta'ala. Shemaliza madaktari bwana, unaona kila siende kwa nini? Kuna wataalamu wana kutoka Tanzania bwana, kuna wataalamu kutoka wapi, kuna wataalamu kutoka mwisho. Muislamu akaingia katika ushirikina basi na kujifahamu ama kujifahamu. Ayuha nas ibadallah, nyumba zetu zina ushirikina, nyumba zetu zina ushirikina. Tulinganie da'wa katika jumba zetu, tulinganie da'wa ya tauhid katika maskani zetu, tulinganie da'wa ya tauhid katika maofisi zetu. Hii ni amana tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosimama Ibrahim na kama alivyosimama mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kulingania tauhid mpaka roho zao zikaondoka katika ardhi. Allah akasema tilka ummatun قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. الله alisema hao sasa ndo walikuwa vidume wa kisawa sawa. Tilka umma, kwa kule kulingania kumuelezea Allah, Allah akasema hao ndo walikuwa watu wa kisawa sawa. Ayuha nasu ibadallah, mbele yetu tuna ibada ya udhiya na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi, jia lahu bikabshayn amlahayn aqranayn azimayn saminayn fadhabahahuma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biyadihi sharif fasamma wa kabbara. Aliletewa kondoo ambao ni weupe wazuri wawili ambao wamenona wenye kupendeza. Sallallahu alayhi wa sallama akawa ni mwenye kuwachinja kondoo kama wale, akapiga bismillah na kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hawa nyama kadhalika kuna wale wanyama ambao tumeharamishiwa kufuku kuwachinja, kama alivyosema Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, arba'atun la tajuzu fil adahi: al-awra wal-maridha wal-arja wal-kasira. Nyama ambaye ni mgonjwa na magonjwa yake yamedhihirika yanaonekana, si yale ambayo hayaonekani. Mnyama ambaye ni kuguru anachechemea, ukaona katika wale nyama kumi sasa huyu pengine alivunjika, wacha tu nipatilize tu, hii ni ofa nimeipata. La, mnyama ambaye ni chongo, kasema katika ng'ombe wangu kumi sasa huyu alipigwa na mwenzake baki ni chongo, madam ni idi wa hairuhusiwi. Mnyama ambaye amekatwa shingo na amekatwa pembe zake hafai, atakikana mnyama ambaye ni mzuri ambaye hana illa hizi. Kadhalika sallallahu alaihi wasallam asema la tadhbahu illa musin, msichinje isipokuwa wanyama ambao wamefikia miaka ya kuchinja. Ngamia atakikana awe na miaka mitano, ng'ombe atakikana awe na miaka miwili, mbuzi atakikana awe na mwaka mmoja, kondoo kuanzia miezi nane mpaka miezi sita kama alivyoelezea maulama. Hivi ni vichinjo ambavyo Waislamu tujitahidi kuchinja. Nakumbuka kazi na kumbusha kadhalika, kama wenda kuna Muislamu alighafilika akachinja kabla ya kuswali, hicho kichinjo alichochinja atoe tena pesa kanue mnyama akachinje kichinjo kingine. Sallallahu alayhi wa sallam asema man dhabaha qabla salah, yoyote aliyechinja kabla ya swala asiwa ni mwenye kukaribia muswalla wetu, na yoyote aliyechinja kabla ya swala kwenda muswalla, hakika huyo amechinja kwa ajili ya nafsi yake na watu wake, bali ni arudi achinje kichinjo kingine kinyume na alichokichinja cha kwanza. Kwa hiyo hii ni sunna ambayo Waislamu tutakikana tuikekeleze. Kadhalika nakukumbusheni katika sunna aliyotuelekeza Rasulullah, alikuwa sallallahu alaihi wasallam akija katika musalla, ile njia aliyokuja nayo alikuwa harudi nayo. Hadithi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أسيما يقوى أليكوى أمتي محمد صلى الله عليه وسلم إن أبوفيك سيكو يعيد كما هي أليكوى أنا عندك وانجية تفاوتي نجية أليكو جنايو سيو نجية نيرو دينايو وهيو تلكم بكهير لكتك سنة رسول الله. أخيرا نسنة ويويوتي anaitoka katika musalla anapofika nyumbani awe ni mwenye kuswali rak'a mbili. Hili nalo amelielezea Rasulullah sallallahu alayhi wasallama. Kadhalika naikumbusha nafsi yangu na kukumbusheni nyinyi, tujiepushe katika masiku haya na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tujiepushe na zile ikhtilat ambazo zinatusababishia sisi kuwa katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tujiepushe na munkarat wa aina yoyote utakaoweza kutupelekea kutung'oa na kututoa katika zile amali zetu tulizozifanya. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Taqabbal Allahu minna minkum wa ghafara Allahu lana wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.